الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Ha, bu okuduğum duayı biliyorsunuz. Hiç sormadınız bana ki, hocam 22 senedir bu duayı okuyoruz. Nedir bunun manası diye. Bir defa anlatmıştım onu çok eski. Bu Hazreti Musa'nın duasıdır biliyorsunuz. Allah'a, kendisine peygamberlik verildiği zaman da git Firavun'a tebliğ et dediği zaman Allah-u Teala'ya bu duayı yapıyor Hazreti Musa. Rabbi şrah li sadri, ya Rabbi göğsümü aç. Ve yessir li emri, işimi kolaylaştır. Ve hlul ukdeten min lisani, dilimde olan düğümü çöz. Hazreti Musa heyecanlandığı zaman konuşamazmış. Konuşurmuş da böyle çok heyecanlanırmış. Efendim, ya Rabbi bu düğümü çöz. Yafkahu kavli, sözümü anlasınlar. Sözümü anlaşılır kıl. Efendim, ve cealni veziran min ehli, ailemden de bana bir yardımcı ver. İşte Harun'u istedi peygamber olarak. Allah-u Teala da Hazreti Harun'a bu dua gereği peygamberlik verdi. Anlıyorsunuz. Dolayısıyla Hazreti Harun çok yumuşak, heyecanlanmaz, hatip adam, çok güzel konuşur. İşte bu dua gereği oldu. Ben de bu duayı yapıyorum. Ya Rabbi dilimdeki düğümü çöz, sözümü anlaşılır kıl. İşimi kolaylaştır diye yaptığım dua bu yani. Hazreti Musa'nın milattan önce asırlar evvel yaptığı duanın Taha suresinin 2. sayfasında yer alır bu. Yani Kur'an'da yer verdi ona Allah-u Teala. Ben de o duayı yapıyorum. Neyse. Geçen hafta demiştik ki onlar Allah'tan başka dişi nesnelere taparlar, putlara taparlar. Anlatmıştık bu inatayı ne demek olduğunu. Ve in yedrûne illâ şeytânen meriden lâlehullâh. Ve onlar asi şeytana yalvarırlar. Lâlehullâh. İşte burada kalmıştık galiba. Burayı da geçmiştik. De gene burada mana verelim. Allah onlara lanet etti. Ve gâle le ettehidenne min ibadike nasiben mefrûla. Şeytan da dedi ki ya Rabbi beni kovdun, bana lanet ettin. Ben de senin kullarından belli bir pay alacağım dedi. Hatırlayın geçen hafta burayı yapmıştık. 119. ayette kalmıştık öyle değil mi? Selahattin. وَلَاُلِلَّنَّهُمْ Onları sapıttıracağım senin kullarını. وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ Onları kuruntuya salacağım. Derin hayallere, derin olmayacak, tatbik edilmesi mümkün olmayan hayaller peşine, kuruntular peşine onları düşüreceğim. وَلَاُمَنَّهُمْ Ve onlara emredeceğim dedi Allah'a karşı. فَلَيُبَتِّكُنَّ اَعْدَانَ الْاَنْعَامِ Hayvanların kulaklarını delecekler. Betk. Efendim, kesmek anlamına gelir. Parçalamak anlamına gelir. Efendim, teptik. Parçalamak anlamına gelir. Bitirelim ayeti de mana verelim. Ve le emrennehum ve onlara emredeceğim. Fe le yugayyirunne halkallah. Allah'ın yaratışını, yaratış kanununu değiştirecekler. Ve men yettehidiş şeytane. Kim şeytanı veliyen bir dost edinirse min dunillahi Allah'tan başka fekad hasara husranen mubina. O apaçık bir iflastadır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimenin böyle ulillennehumu anlattık. Le'uvviyennehum manasına geldiğini geçen hafta. Onları yoldan çıkaracağım. Efendim hadlerini aşacaklar. Azdıracağım onları. Manasına geldiğini ulullennehum'un Sa'd suresindeki o ayetle bu kelimeyi buluşturmuştuk, hatırlayın. Ve'levmenniyennehum da hayaller peşine koşma. Yani eylem değil de yapması gereken şeyleri hayal peşine koşarak efendim yapan, kuruntu peşine koşarak yapan adamlar. Ve lehamrannahum, onlara emredeceğim. Feleyubettikunne adanellam. İşte burada kalmıştık. Onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını delecekler, kesecekler. Buradaki en'am tabi eski Araplarda şeytanın etkinliğiyle onlar da 5 defa dişi doğurur da 5. defa erkek doğurursa bir deve onun kulağını delerlermiş. Artık o ondan gıda olarak istifade edilmezmiş. İşte kullanılmazmış. Onu putlarına adarlarmış. O zaman öyle bir durum varmış. Yani hayvanın kulağını delme olayı idi o. Fakat bu kulak delme meselesi aslında kulağı anarak başı, boynu kastettiği. Yani bunu daha evvelden bu kaideyi söylemiştim. Bu kaidenin sizinle alakası yok ama biz hocalarla alakası var. Hele hele Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışan adamlar için Allah-u Teala parçayı anarak bütünü kasteder. Mesela yüzü anarak yüz bütün benliği kastedir. Yani yüzü anarak beyni kasteder. Zihni kasteder yani. Bu bir kaidedir. Allah'ın kaidesidir bu. Eski alimler, biz tespit etmedik bunu. Bunu eski alimler, Allah onlardan razı olsun, tespit etmişler. Bize de hazır vermişler bunu. Biz de bunu tefsir yaparken uyguladık Kur'an-ı Kerim'e. Şimdi buradaki, buraya da uyguluyoruz bunu. Kulaktan kasıt beyin. Yani boğazını kesmek anlamına geliyor. Yani biraz daha ileri gidelim. Hayvanlarını putlarına kurban olarak kesiyorlardı. Biz şimdi Allah için kesiyoruz. Bismillah diyoruz. Onlar Bismillah, Bismillah diyorlardı. Yani putlarının adını anarak kurbanı kesiyorlardı. Bu şirk oluyor. Bizim Bismillah dememizde bakın burada ufak bir kelimeyle iş değişiyor. Yani birisi şirke gidiyor, birisi tevhid inancına gidiyor, ibadet oluyor. İşte buradaki delmekten kasıt kesmek anlamına gelir. Aynı zamanda bu kelimenin anlamı parçalamak anlamına gelir bunun anlamı. Örneğin şöyle bir gidersek efendim neredeydi? En'am suresinde olması lazım. En'am suresinde şimdi burada bir şey diyecek ama ne diyecek bakalım. Ha. Ve cealû lillâhi mimmâ dera'e minel harsi vel en'âmi nasiben. Fekâlu hâdâ lillâhi bizâmîn ve hâdâ lişrekâin. Fema kâne lişrekâin felâ yasilû ilallah. Şimdi diyor ki Allah-u Teala o müşrikler ekinlerinden ve hayvanlarından bir pay Allah'a verirlermiş. Bu Allah'ın derlermiş. Bir payı da tanrılarına, putlarına verirlermiş. Kurbanın bir payı buna, ekinin bir payı buna, bir payı Allah'a. Bana fazla gelirse diyor, benim payımdan alırlardı, verirlerdi tanrılarına ama tanrılarına, o sahte tanrıların çok olursa alıp bana vermezlerdi diyor. Ayet olarak ya. Çok ilginç bir şey. Hani biz Kur'an okuyoruz, Allah'a veriyoruz bir kısmını, bir kısmını da birilerine veriyoruz ya. Çifte telli oyna şimdi. Oyna. Bak ayete bak. Ayet. Ben demiyorum. Ya bak bu da söylüyor mu? Seçtiği kurbanın veya neyse etin, ziraattan o ekinin bir kısmını veriyor Allah'a, bu diyor Allah'ın payı. Bu tanrılarımızın payı. E biz de Kur'an okuyoruz. Bu Allah'ın payı, bu da memkimin payı demiyoruz. Allah aşkına, lillah aşkına. Oy ben ne edeceğim yürek yağlarım. Şimdi böyle yaparlarmış. Ya yani şeytan bunu yapıyor. Demek bunu yapan adam şeytanın dediğini yapıyor. Anlıyor musunuz? Olay burada, bunu anlatıyor Allah-u Teala. Bak, benden böyle konuştu bu şeytan. Bu şeytanı korktuğum zaman, lanet ettiğim zaman benden böyle konuştu. Senin kullarına şöyle şöyle şöyle etkileyeceğim. Şimdi bakın, velehullerle onları saptıracağım dediği bizatihi bizimle olan ilişki sistemini söylüyor. Velehümenliyenle onları kuruntuya salacağım dedi, yine bizimle alakalı. Bu sefer emredeceğim de onu hayvanların kulaklarını delecekler sistemine baktığımız zaman hayvanlarla olan ilişkimizi bozacak, bozuyor bak şeytan. Hayvanlarla olan ilişkimizi bozuyor. Ayetin bu kısmı. Anlaşıldı mı? Ha. Tabii biraz daha ileri gittiğimiz zaman da bu hayvanların kulaklarını kesmekten kasıt hayvanlar alemindeki sistemi bozmak anlamına geliyor. Yani ekolojik dengeyi bozma. Hayvanların neslini tüketmek. Böyle anlayacaksınız bu konuyu. İnsanların gıdalarıyla uğraşmak anlamına gelir. Yani hayvansal gıdaların işte GDO dediğimiz, geni değiştirilmiş organizma dediğimiz olay bu. Bir alttakinde de gelecek bu. Demek ki ekolojik dengeyi bozma, insanların gıdalarıyla hayvanları telaf etme, gıdalarıyla uğraşmak, bu konuya şeytan böyle emir vereceğim diyor. Böyle söyleyeceğim onlara diyor. Bunu yapacaklar. Mesela bu konuya hayvan avlama yasağı hukuku anlatmıştım size. Maide suresinin 96. ayeti falan olması lazım. Orada konuşmuştuk bu konuları. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le, daha doğrusu Tevrat'la, Tevrat'a kadar iniyoruz. Efendim, daha önceye de iniyoruz. Semud kavmine deveyi yasaklaması demek, hayvanlar alemine ilişkiler sisteminin doğru olması gerektiğini, avlanma gününde avlayacaksın. Av yasağı olduğu günde avladığın zaman bu şeytanın emridir. Şunu, bunu Allah av yasağı koyuyor. Allah koyuyor. Yani hayvanlarla ilişkilerinizi efendim çok hayvanları telef edecek şekilde çok erken yaşta balık avlamayacaksın. Çok erken yaşta hayvanı kesmeyeceksin. Çok erken yaşta nasıl 10 yaş, 11 yaş, 12 yaşta kızı kocaya veremiyorsan bu bir insanlar alemine teleftir bu. Aynı şekilde hayvanlarla ilişkini böyle kuracaksın. Anlaşıldı mı? Av yasağı. İşte bu buraya geliyor. Bütün bunları al getir, burada bunu görürsünüz. Demek ki İnsanlara Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Semud kavmine deveyi yasaklaması, buna dokunmayın demesi, bunu özgür bıraksın topraklarda, yeryüzünde otlasın serbestçe demesi, ardından suyu bile taksim etti Allah-u Teala deveyle toplum arasında, Semud kavmi arasında. Bir gün siz, bir gün bu deve içecek. Devenin suyuna dokunmayın diyecek kadar hayvan haklarını öne çıkaran bir Kur'an. Ta Semud kavminden başladı bu olay. Yani çünkü Hazreti Adem döneminde insanlar hayvancılığı bilmiyordu Hazreti Adem. Ama ağaçtan gıdalanıyordu. Onun için ağacı yasaklamıştı ona. Ağaçla arasındaki ilişkiler sistemi Çevreyle ilişki sistemini Allah-u Teala Hazreti Adem'le başlatıyor. Çevre. Sonra hayvancılık başlayınca Semud kavminde deveyi yasaklıyor. Nasıl ona ağacı yasakladıysa Hazreti Adem'e, onlara da deveyi yasaklıyor, hayvan. Böylece toplumların gelişmişlik basamaklarına göre yasaklarını koyuyor Allah-u Teala. Bize de alkolü yasakladı. O zaman alkol yoktu ki. Hazreti Adem'in dininde, Hazreti Semud kavminde, Salih peygamberin dininde alkol olmazdı ki. Bilmezlerdi ki meyveden alkol elde etmeyi. Anlaşıldı mı? Ha şimdi burada demek ki hayvanlar alemiyle olan ilişkiler sistemini bozacağım ben diyor senin kullarına. Onlar da senin yarattığın o hayvanlar. Ha bozacağım. Ve le amrunnen ve onlara emredeceğim. Fele yugayyirunne halkallah. Allah'ın yaratış sistemini değiştirecekler. Ne demek? Allah'ın yaratış sistemi nasıl değişir? Bunu açıklayalım. Bunun bir numarası psikolojik manada Allah'ın yaratış sistemini değiştirme olayı. Şeytan bunu yaptırıyor bize. Nedir bu psikolojik, içsel manada? Nedir içsel manada hoca efendi? İman. Yani şu, Allah-u Teala bizde bir inanç duygusu yarattı. Ve bizim aklımızı, ruhumuzu anne karnında Allah'ı bulacak şekilde planladı. Ama biz dünyaya gelirken bizim potansiyel olarak içimizde Allah projelendirmiş Allah'ı bulacak şekilde ruhumuzu, aklımızı. Bu Allah'ın yaratışıdır. Anlaşıldı mı? İşte şeytan bizi imandan çıkarınca, eş koşturunca, inkar ettirince Allah'ın yaratışını değiştiriyor. Biz buna psikolojik değiştirme diyoruz. Çünkü Allah'ın yaratması gereği biz Allah'ı bulmamız lazım. Allah'a inanmamız lazım. Şeytan akılla Allah arasına giriyor ve bizim Allah'ı bulmamızı engelliyor. İnsanlara yanlış felsefeler ürettiriyor. Mesela koskocaman filozof Gadizdet diyor. Jean-Paul Sartre. Adama Nobel ödülü vermişler ama diyor ki Allah ölüdür diyor. Anladın mı? Jean-Paul Sartre. Şimdi bunu dedirttiriyor. Kim dedirttiriyor? Şeytan. Yani bunu Allah dedirttirmiyor. Bunu şeytan dedirttiriyor. Aha işte bak. O biri çünkü diyor ki din afyondur. Karl Marx. Komünist manifestoda. Yani bu ne demektir şimdi? Bunları kim söyletiyor? Bu yanlış felsefeleri, dini inkar ettiren, Allah'a inkar ettiren düşünce felsefelerini kim ürettiriyor insana? Şeytan. Şeytanın da okulu var, o da sana ders veriyor, sana ne yapıyor? İşte bu psikolojik manada Allah'ın yaratışını değiştiriyor. İnsan olma. İkincisi, ahlaki manada Allah'ın yaratışını değiştiriyor. Nasıl? Mesela Allah'ın yaratış sisteminde kural nedir? Allah'ın kanunu, fıtrat kanunu, yaratılış kanunu gereği erkekle kadın birbirine gider. Ama erkeğin erkeğe gitmesi Allah'ın yaratışını değiştirmektir. Bu kadar basit. Ve onun için Lüt kavmi gitmiştir. Eşcinsellik ya. Anlaşıldı mı? Demek ki bugün dünyada eşcinselliğin durumunu düşünün. Eşcinselleri evlendirdiklerini düşünün. Bunlar hep şeytan işi. Şeytan çok güzel başarıyor. Bak! Şeytan da nikah kıydırıyor. Tabii canım. Şimdi Allah-u Teala Hazreti Havva ile Hazreti Adem'in nikahını kim kıydı? Allah kıydı. Ona nikahladım seni diyor. Bu seni hanımın olarak tayin ettim sana diyor. Yoksa toplumda kimse yoktu ki kim nikah kıyacaktı? Hazreti Adem'in nikahını kim kıydı? Mesela aynı şekilde bizim peygamberimiz de Zeynep'in nikahını da Allah kıyıyor. Zevvecnâkehâ diyor. Sana onu eş tayin etti, bitti. Ben nikah kıydım. Ayet. Allah'ın böyle kıydığı nikahlar var. Anlaşıldı mı? Ha, bir nikah daha genel manada bir kanun koymuş, bir nikah kıymış. Erkekle kadın evlenecek. Erkekle erkek olmaz diyor. İşte bu yaratışı değiştirmektir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın ne anlatıyorum size, işi nereden aldım? Aynen üniversiteye ders verir gibi ders veriyorum size. Bağ ötesi verici yok mu işin? Ha, başka Allah'ın yaratışını değiştirme olayı başka nasıl olabilir? Bilimsel adına, bilimsellik adına olabilir. Örneğin GDO dediğimiz olay. Yani gıdaların Allah'ın yarattığı gıdayı başka bir tarzda değiştirerek insana zararlı hale getirme olayı. Mesela Allah-u Teala diyor ki ben bütün meyvelerde alkol koydum. Kulumun vücudunu yarattım. Bu vücuda alkol lazım. Buna ne kadar alkol lazımsa ben onu elmada koydum, armutta koydum, muzda koydum, arpada koydum, şurada koydum, burada koydum. Ha? Ben o vücuda lazım olanı ben kendim oranımda koydum. E ama sen şimdi buradan alkol elde ediyorsunuz. Efendim %5, %40 derecede alkol elde ediyorsun. Benim yaratışımı değiştirdin sen. Sen ne yaptın şimdi? Beğenmiyorsun benim koyduğum oranı, öyle mi? Yani ben koydum armuta, elmaya, neyse. Alkolü buralara koydum ben diyor Allah-u Teala. Senin vücudunun ne kadar ihtiyacı var? Ha sen bunu beğenmiyorsun. Diyorsun ki yok ben bunu daha yoğun alacağım. İntensif alacağım. Yoğun demektir yani. Sen tutuyorsun alkol yapıyorsun. Benim meyvemi değiştirdin ya. Benim karnımı değiştirdin şimdi ya. Ne oldu bu? Gedeosunu değiştiriyorsun sen. Ha Mısır'ın gedeosunu değiştiriyorlar. Yok efendim ben hangi meyveydi gedeosunu değiştiriyorlar. Basıyorlar efendim şeyi. Bir de bakıyorsun ki insanlara zararlı bir meyve oluşuyor. Allah'ın yaratığını değiştirdin sen. Onun oranını öyle bir koymuş ki Allah-u Teala ezelde, kaderde, o elmanın, o Mısır'ın, onun şeyini koymuş Allah-u Teala. Onun miktarını koymuş. Sen onun geniyle niye uğraşıyorsun? İşte bu da bir Allah'ın yaratışını değiştirme olaydır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ha o zaman bilimselliğe ne kalıyor? Bilimsellikte Allah'ın tabiat kanununu, tabiat kitabını okumak, ne kanun olduğunu tespit etmektir bilimin önemi. Yoksa oradaki genleri değiştirmek değil, o kanunları değiştirmek değildir bilimin işi. Bilime bu düşmüyor. Allah'ın yarattığı kaderi, koyduğu planı nasıl bunu işlerliğini göstermek. Yani Allah-u Teala diyor ki Hazreti İbrahim'e ve kedalike duri İbrahim'e melekutes semavati vel ard. Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdim diyor, öğrettim Hazreti İbrahim'e. Bu aynen bizim peygamberimize de oldu bu. İsra gecesi oldu bu. Efendim. Linuriyehu min ayatina. Ona ayetlerimizi göstermek için Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttük diyor Allah-u Teala. Orada da bir gösterme olayı var Hazreti İbrahim gibi. Şimdi nedir bu? Melekutun işleyiş tarzı demektir. Melekutun işleme tarzının kanunlarını gösterdim ona. Sen de o kanunları tespit etmekle mükellefsin. Bilimin araştırması budur. Yoksa Allah'ın koyduğu kanunla uğraşırsan hayatınla uğraşmış olursun sen. İnsanlığın hayatıyla uğraşmış olursun. Olumsuz anlamda tabii. Efendim, demek ki anladınız şimdi ne manaya geldiğini. Efendim, Allah'ın yaratmasının psikolojiden ahlaka, ahlaktan bilime intikal ettik. Efendim, Allah'ın yaratışı ile insanlar uğraşıyor, onu değiştirmeye çalışıyorlar. Şeytan bunu ben emrederim diyor onlara. Senin kullarına bunları emredeceğim ben. Bu sefer Allah-u Teala da tam aynı ayetin içerisinde, aynı ayetin içerisinde Allah-u Teala kendisi bir değerlendirme yapıyor. Bak kulum, sana şeytanın neler yapacağını söyledim. 4 tane şey verdim sana burada. 4 tane. Başka yerde başka şeyler söylüyor Allah-u Teala. Burada 4 tane. Birisi sapıttıracak. İkincisi kuruntulara salacak. Dipsiz kuruntu, dipsiz kuyu kuruntulara. 3. Onlara emredeceğim, hayvanlarla ilişkilerini bozacağım. 4. Onlara emredeceğim, Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Bunları şimdi sana söylüyorum ben diyor Allah'a. Bak söyledim sana şimdi. Bak saydım, 4 tane saydım. Bunu bana Hazreti Adem yaratıldığı zaman söyledi şeytan. Diyor Allah-u Teala. O zaman kovduğum zaman bu sözü bana söyledi. Bak ben de sana aktarıyorum. Ey kulum. Tamam. Şimdi bak şimdi ben değerlendirme mi yapıyorum? Allah-u Teala şimdi kendisi kararını verecek. Bu bilgilendirmeme rağmen ve men yettehidiş şeytane veliyyen, kim şeytanı dost edinirse, yani tanrı edinirse, yani onun dediğini yaparsa, veli bu demek. Min dunillah, beni bir tarafa atarak, Allah'ı bir tarafa atarak. Fakat hasıra husranen mubina, apaçık iflastadır. Hasıra tabi eskiden Araplar bu kelimeyi ekonomi bakımından iflas eden insan için kullanılırdı. Allah-u Teala bunu manevi iflasa da getirdi. Rafça kullandı bunu burada şimdi, anlıyor musun? Kelimenin bir Rafçası var, bir Arapçası var. Ha, manen iflas etmiştir. Benim gözümdeki bütün değerini sıfıra çıkarmıştır. Yani o manevi değeri, insan olmanın bir değeri vardır Allah nazarında. İnsan çünkü. En değerli mahluk olarak bizi yaratmış çünkü. Fî ahsene takvim diyor ya. Ha. Ama o değerini sıfırladım. Yani şimdi şöyle düşünün bunu. Sen çocuğunu doğuruyorsun, büyütüyorsun, ediyorsun. Sonra gidiyor başkasına ana diyor, baba diyor. Seni takmıyor, attı seni kenara. Ne düşünürsün sen? Ha? Seni evlatlıktan çıkardım demez misin? Ha bitti. Seni de kulluktan çıkardım ben diyor Allah. Seni beni attın bir tarafa da şeytan dediğini yapıyorsun. Öyle mi? Ha, yoksun benim nazarımda, sen yok. İflas ettin sen. Anladın mı? Gayet bak, bunu doğal olarak yaşıyorum. Fıtri olarak yaşıyoruz bunu ya. Yani. Devam ediyor. Ya'iduhum. Şeytan o insanlara, onu dost edenlere çağırır, vaat eder. Vaatta bulunur. Sözler verir. Ve yümennihim, onları kuruntulara salar. Olmayacak işler peşine koşturur onları. Bugün bazı bilim adamlarını da böyle yaptırıyor Allah-u Teala. Kuruntu peşine gidiyorlar. Allah'ın yaratışını değiştirmeye çalışıyorlar. Anlıyor musun? Allah onları çağırır. Onlara vaat eder. Onları kuruntulara salar. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْتَانُ اِلَّا غُرُورًا. Fakat Şeytanın onları çağırması sadece ve sadece bir aldatmacadır. Allah şeytanın çağrısı aldatmacadan başka bir şey değildir diyor Allah. İstisna cümlesiyle kullanıyor bunu ki gramerde istisna cümlesi önemli demektir, vurgu demektir. Bu İngilizce'de de böyledir bu. Yani dillerde böyledir bu konu. Efendim. Şimdi demek ki arkadaşlar şeytanın çağrışı bir aldatmacadır. Şimdi habire gidiyorum Fatih suresine. Bakalım orada ne diyecek Allah-u Teala. Onu da orada konu ediniyor. Yani Fatih suresinde de bunu konu ediniyor. Şimdi bakın ne diyor burada. Burada sesleniyor şimdi Allah-u Teala. Ya eyyühennâs. Ey insanlar diyor Allah. Yerlezine amenü demiyor. İman edenlere demiyor. Bütün insanlara. İnne vaadallahi hak. Allah'ın vaadi gerçektir. Haktır. Gerçektir. Fela teğurrennekumul hayatü dünya. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı insanı aldatıyor ya. Dünya hayatı motifini de şeytan kullanıyor. Bizi aldatıyor. Yani dünya hayatına aldananlar var. Onun cazibesinin peşine koşanlar var. Hayatını, ömrünü onun peşine harcayanlar var. Dünya hayatı. Tabii dünya hayatı derken yaşadığımız bu dünya, bu hayat, bu hayatı kastediyor. Ama bu hayatın bir takım süslenmiş esasları var, nimetleri var. Bunları Allah-u Teala Ali İmran suresinin ikinci sayfasına züyyine linnâsi hubbu şehvâti minen nisâi vel benîne vel ganâdîril mukandarati minel zehebi vel fıllati vel haylil musevvemeti vel en'âmi vel harf zâlike metâvul hayâti dünya vallâhu indehu husnâ. Muhteşem. Dünyanın insanı aldatan konularını gündeme getiriyor. Bu kadın olabilir diyor. Bu evlat olabilir diyor. Bu bindiğiniz şey, binekleriniz, at falan, şu bu. Neyse şimdi araba. Efendim olabilir diyor. Bu kantar dolusu altın gümüş olabilir. Yani mal. Altın gümüş olabilir. Hayatını bunlar üzerine insanoğlu harcamıyor. İşte bu dünya hayatı sizi aldatır diyor. Tabi bunlara Allah-u Teala züyyine süslendi derken Yüce Allah. Yani ben süsledim demek istiyor Allah-u Teala. Yani normal olarak insan bunlar insanın cazibesini çeker. Çekmesi lazım. Doğaldır ya. Bu. Mal kazanmasa neyle zekat verecek, sadaka verecek, infak edecek? Bir tarafta yüzlerce ayet zekat infak hakkında koydun ya Rabbi. Ha? Adamın malı olmasa kazanmasa neyle verecek onu? Ha. Ama Allah-u Teala diyor ki o malı, o evladı Tanrı edemeyecek. Edinen var mı? Var tabii. Anlaşıldı mı? Ha. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala dünya hayatı sizi aldatmasın. Vela yahurrenneküm, yine sizi aldatmasın. Billahi Allah ile el garuru şeytan. Oo. Yani diyor ki Allah-u Teala şeytan sizi benim ismimi kullanarak aldattı sizi. Surete Allah tarafından gözükür, seni kandırır. Devam ediyor. İnne şeytane lekum, elbette ki şeytan sizin için aduvun, düşmandır. Fettehiduhu aduvla, siz de onu düşman edinin. İnnemâ yedû hizbehu liyekûnu min ashâbi sâid. O kendi taraftarlarını, o kendi partisini, aynen parti diyor ha. O kendi partisini, kendi grubunu alevli cehenneme çağır. Onun çağrına uyarsan git. Git de alevli cehenneme git. Anlaşıldın ha? Şimdi burada, buradan oraya gittik yani. Ne dedik oraya? Şeytan o insanları çağırır, onlara vaat eder. Ve yümenliyim, onları kuruntuya salar. Ama şunu iyi bilin ey kullarım. Şeytan aldatmadan başka bir şeye çağırmaz. Şeytanın çağrışı aldatmadır. Oradaki aldatmayı göreceksin. O senin içinde bir ses konuşuyor. Bir ses. Bir kuş konuşuyor. Hani sen demiştim size hatırlayın. Yani Allah, şeytan bizim nefsimizde konuşuyor. Şeytan. Şeytan bizde o kadar güzel anlayacak onun dilini ki. Oo! Bak nefsimizde konuşuyor da bizim nefsimiz onun dilini anlıyor. Onun vesveselerini anlıyor. Öyle bir dille konuşuyor ki bütün insanlar anlıyor dili. Orada İngilizce, Mingilizce falan yok. Türkçesi falan harfası yok. Şeytanın dilini bu nefis anlıyor. Bütün insanların nefsi anlıyor. Oho, büyük bir imparatorluk kurmuş. Dil imparatorluğu. Şeytan büyük bir dil imparatorluğu kurmuş. Onun vesveseleri ne? Nefsimiz anlıyor konuştuklarını. Şimdi burada konuşuyor bize. Vaat ediyor bizi. Kuruntuya salıyor bizi. Nefis anlıyorum. Ama anlıyorsun ama yanılıyorsun diyor Allah-u Teala. Bakın onun çağrışı, onun konuşukları aldatmadır. Aldatmadan başka bir şey değil ey insan. Burada ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Şimdi bu onun vaat ettiği, onun çağrışını İbrahim suresi 22. ayette mahşerde, geçen anlatmıştım size. Mahşerde her şey bitince cehenneme gidenlere şeytan konuşacak. Cennete gidenlere değil, cehennemliklere konuşacak. Ben vaat ettim size, Allah da vaat etti size. Benim vaadim hiçbir şeydi. Benim peşime geldiniz, Allah'ın peşine gitmediniz diyecek. Şimdi bana şey etmeyin. Beni kınamayız, kendinizi kınayın diyecek Allah. Şeytan. Mahşerde bunu diyecek. Orada da anlatıyor onu ki, bizi bu dünyadan şeytanın peşine gitmekten korumak için. Bunlar hep bizi korumanın, şeytanın vesvesesinden, kuruntularından, onun seslenişinden, onun vaadinden, onun aldatmasından bizi korumak için bunlar konmuş. Şimdi bak ne diyor? Bir daha caydırıcı bir şey kullanıyor şimdi bak. Ulaike, işte onlar. Yani şeytanın aldatmasına uyanlar, kuruntusuna, çağrısına gidenler. Me'vâhum cehennem. Onların yeri cehennemdir. Ve lâ yecidûne anhâ mahisa. Oradan kurtulmanın yolu da yoktur onlar için. Bulamayacaklar. Bir kurtulma, bir çıkış yolu bulamayacaklar. Allah diyor. Ben de mi? Ha. Yani biraz daha bu işi Kur'an'ın diğer ayetleriyle beraber hepsini ha böyle bir baksak, ha böyle Kur'an-ı Kerim şimdi benim gözümün önünde, ha böyle bir mikroskop gibi baksak, bütün ayetlere mikroskopla baksak, bütün ayetlerden şu çıkıyor: İnsanoğlu bu dünyada kendi cehennemini hazırlıyor. Amelleriyle, yaşantısıyla, davranışıyla, inançlarıyla bu dünyada cehennemini hazırlıyor. O kadar güzel yapıyor onu ki villasını yapıyor da canım. Yapmıyor musunuz? Sonra gidip o villaya oturmuyor musunuz? Bu da cehennemi yapıyor bu dünyada. Gidiyorsun oraya oturuyorsun mahşerde. Ha bu dünyada da oturanlar var ha. Evet. Bak burada cenneti bahsedecek şimdi. Yani cehennem hem bu dünyada var hem ahirette var. Bu sefer biz ahiretteki cehennemin duvarlarını, taşlarını, harcını, demirini buradan götürür buraya. Öyle villalar yapıyoruz buraya ki cehennemde. Ama villa yok ki, yanacak orada. Orada ne villası? Cehennem ateşi yakacak onları da. Efendim, buradan hazırlıyoruz. İşte olay bu. Demek ki şeytanın peşine giden aslında cehenneme gidiyor. Şeytanın kuruntusuna uyan, şeytanın vesvesesine uyan aslında cehenneme doğru yolunu alıyor. Olay bu. Bu da bunu söylüyor Allah-u Teala. Bu sefer tabii kaç gündür bakayım? Oo. Ha. Ya 110. ayetten bu yana bu şeytan, günah, şirk, bunları konuştuk hep. Yani bu ne demektir? Bu insan ruhunun gerilmesi demektir. Hep olumsuz, olumsuz, olumsuz. Allah ritim psikolojisi kullanmıştır Kur'an'da, ritim. Yani ritim psikolojisi demek böyle inişli çıkışlı. Hani var ya, ütünün içerisinde var ya ter. Böyle sarılır, sarılır, sarılır, sarılır. Da niye o kadar sarılır o tel? Efendim, cereyanı verdiği zaman patlamaz. Tahammül edemez. İnsan psikolojisi hep olumsuzlukta tahammül edemez. Anlıyorsun, cereyan teli kopar. Onun için intihar eder insan. İntiharın psikolojisi var ya kitap. İntiharın dinamikleri yazılmıştır, kitaplar yazılmıştır. Efendim, onları okuduk biz bir zamanlar. Efendim, aynı şekilde onun için Allah-u Teala hemen bıraktı bu işi. Ooo, kaç tane ayet? 100, 119, 120, 121. Ya beş aşağı beş yukarı 10, 11, 12 tane ayet burada. Hep bu şeytan, cehennem, günah bunlarla uğraştı. Şimdi bir rahatlatayım dedi ritim psikolojisine göre. Şimdi bir cennete ele alacak. Anlaşıldı mı? Burada bir giriş yaptım. Bu giriş çok önemlidir yani. Kur'an-ı Kerim'de metodoloji, onun için konu konu almamasının sebeplerinden bir tanesi budur Allah-u Teala'nın. Ritim psikolojisine göre. Şimdi hemen cennete geçti ki bir rahatlasın kullarım. Aman ya Rabbi, hep cehennemden bahsettik. Hemen. İşte buna biz psikolojide, modern psikolojide ritim psikolojisi diyoruz buna. Ritim diyoruz. Evet. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip ameli salih, iyi ameller işleyenlere gelince seni دُخُلُهُمْ onları koyacağım, sokacağım cennetin تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ altından nehirler akan veya içinden nehirler akan cennete koyacağım. Halidine fiha beda. Orada süreli sonuna kadar kalacaklar. Diyor Allah-u Teala. Vaadallahi hakka. Bu benim gerçek vaadim budur. Benim vaadim budur. Şeytanın vaadi değil. Benim vaadim budur. Ve men astaku minallahi kıyla. Kim Allah'ın sözünden daha doğrusunu konuşabilir? Kim? Yani benim konuşumdan daha doğrusunu kim yapabilir? Sorusunu soruyor. Şimdi biz ayet-i kerimeyi ele alalım. Allah-u Teala tabii Kur'an-ı Kerim'de iki önemli şey istiyor bizden. Vellezine amenu, iman etmek. Bir numara iman. İman olmadı mı ameli salih bir işe yaramıyor. Yani çok iyi işler yapmış olabilir bir insan ama imanı yoksa onu değerlendirmeye tabi tutmayacağım. Ulaike habitat a'malu. Onların amelleri boşa gitti. Değerlendirmeye tabi tutmayacağım. Amellerimizin mahşerde değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için olumlu anlamda iman şarttır. Olmazsa olmazdır. İman. Allah'a. Allah'a teslim olmak. Allah'ın var ve bir olduğuna iman etmek. Bu imandan sonra ameli salihi yapan Tabii ki bu ameli salih kavramını Allah-u Teala çeşitli şekillerde anlatıyor. Tabii ameli salihin bir de doruk noktası var yani. İyi amellerin, iyi amel dediği iyi eylem demektir, iyi iş demektir, faydalı iş demektir. Peygamberimiz hadislerinde sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamıştır. Yani bir bilgi çalışıyorsun, bilgi ediniyorsun. Mesela bu da bir amel. Yani en büyük amellerden biri budur. Okumak. İlk emir okudur Allah'ın emri. Tahsil yapmak en büyük amellerden biridir. Şimdi iman eden bir insanın okuması bir ibadettir. Tahsil yapması bir ibadettir. Şimdi bu okumanın elde edeceğin bilginin özelliği çok önemli. Onun için Peygamberimiz bunu açıklıyor. Diyor ki Allahümme e'udu bike min ilmin la yenfa. Ya Rabbi faydasız bilgiden sana sığınırım. Bak bak bak bak. Demek ki ameli salih olan tahsil yapmak, okumak faydalı bilgi elde etmek gerekir. Faydalı bilgi elde etmiyorsan bu ameli salih'e girmez. Anlaşıldı mı? Ha. Şimdi madem ki okumak bir ameldir, bir ibadettir. Örnek olarak verdim bunu yani. Hatta geçenlerde hocanın birine de anlattım bu konuyu. Hocam dedi ben bunu böyle bilmiyordum. Ne demek öyle bilmiyordum? Şimdi Allah peygamberim diyor ki Neml suresine bak dedim son kısmına. 90. 91. 90. O ayetlerde olacak dedim. Ve en etlüvel Kur'an. Yukarıdan diyor ki Kullema ümirtu en na'budu rabbe hadihil beldetillezi harramaha ve lehu kullu şey. Ve ümirtu ve en etlüvel Kur'an. Kur'an okumayı bana Rabbim emretti. Ama tilavet kelimesini kullanıyor Allah-u Teala burada. Yani normal kıraat değil de tilavet diyor. Tilavet ne demek? Kur'an'ın etrafında dönmek, onun ışığını almak, onun dediğini hayata tatbik etmek anlamına gelir tilavet. Tilavet denen okuyuş budur. Biz Kur'an tilavet etti diyoruz. Kim, kaç kişi Kur'an tilavet ediyor? Bana bunu desene. Kim o Kur'an'ın ışığını alıyor? Kim o Kur'an'ı hayatına uyarlıyor? Tilavetin manası bu. Çünkü fiziki anlamda manası bu. Çünkü Şems suresinde diyor ki Allah-u Teala وَالشَّمْسِ وَلُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا. Yemin ederim aya diyor. O güneşin etrafında dönen aya. Tilavetin manası fiziki anlamda bu. Bir görünge, bir gezegenin başka bir gezegenin etrafına dönmesi anlamına geliyor. Dönerek ay onun ışığını alıyor, ayın, güneşin. Ha, sen de Kur'an'ın etrafında döneceksin ve ışığını alacaksın. O zaman olur bu tilavet olur. Ah, niye ayağı kullanmıyorsun? Ha, onu dedim bak. Bu da bu emir. Şeyde verettilir Kur'an'a tertile ayet Müzzemmil suresinde. Ya dedi, tabi bu ibadettir dedim daha. Ama Kur'an'ı anlayacaksın. Hayatına uyarız. O zaman ameli salih olur. Bu da ameli salihte kaldık. Devam edeceğiz inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim gördünüz bu şeytanın işlerini, dalaverelerini, alaverelerini Allah-u Teala teker teker anlatıyor. Yani Hazreti Adem döneminde kovduğu zaman şeytanı, şeytan neler söyledi Allah'a? Onları bize aynen naklediyor. Asırlar sonra. Ve diyor ki böyle dedi bana. Ey kullarım sakın ha. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا. Şeytan aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. Bunu bil, bu bilinçte ol. O içinde öten kuş var ya, devamlı konuşuyorsa şeytan, o nefis nasıl anlıyor onun konuşması? Hiç tercümana lüzum yok. Yok canım. Biz mesela bir dili bilmiyorsak tutuyoruz, tercüman tutuyoruz. O aktarıyoruz değil mi? Aa, şeytan nefisle konuşurken hiç tercümana lüzum yok. Şahane anlıyoruz onu yani. Efendim, Yine her zaman yaptığımız gibi dua yapıyoruz. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.